Bir kere kazanma yetmiyor. Her gün kazandığınız şeye yeni bir şey ilave etmek suretiyle ancak kazancı koruyabilirsiniz. Bir yerde o kazanca, dünkü kazanca, evvelki gün kazanca bir şey ilave etmediğiniz takdirde bu kendi kendine erir gider. Düşünce hayatımız adına da bu böyledir. İnanç hayatımız adına da böyledir, gayret hayatımız adına da böyledir. Hiç doyma bilmeyen, bıkma bilmeyen, usanma bilmeyen bir helmin mezit yolcusu gibi sürekli namütenahi istikametinde yolculuk namütenahidir deyip hiçbir durakta durmama, hiçbir şeyle yetinmeme, hep hareket halinde bulunma, hep hareket halinde ama iyi şeylerle meşgul olma. Her meseleyi Allah'a ve Peygamber'e bağlı götürme sallallahu aleyhi ve sellem. İşin ruhu odur. İsterseniz şahsi hayatınız adına onu mamur kılma, ister çevrenizi mamur kılma, ister mensup olduğunuz milleti mamur kılma, onu umran hayatına ulaştırma, ulaştırabilme. Bunları onlarla irtibatlandırdığınız zaman, Allah'la ve Peygamberiyle irtibatlandırdığınız zaman işe ruhunu kazandırmış olursunuz. O işi canlı götürme imkanı olur. Fakat o mevzuda doyma bilmeyen bir arzu, sürekli hareket içinde olma, sürekli meşgul olma, sürekli bir iş peşinde bulunma. Daha yok mu? Dünyada yapacak şey kalmasa, fezalarda bir şey yapmaya talip olma. Acaba yıldızlarda yapacağımız bir şey var mı? Manevi, kalbi ve ruhi hayatımız, sırrı hayatımız itibariyle münasebetlerimizi mertebe mertebe hep Allah istikametinde götürürken, belli tarafta da insanlık adına sürekli hareket halinde bulunma. Durduğumuz zaman düşeriz bu. Atalet kanunu vardır fizikte. Cisimlerde esasen durma ve düşme bir esastır. Hareket eden şeyler düşmez. Belli bir cazibeye kapılır, bir yere çarparlar. Hiç durmamak lazım, sürekli hareket halinde olmak lazım. Hazreti Şafii'nin dediği gibi, sen şayet bir şeyle, iyi bir şeyle, kalbini ve ruhunu tatmin edecek bir şeyle, kendi kalbine ve ruhuna göre dünyayı mamur edecek bir şeyle meşgul olmazsan, şeytan seninle meşgul olur. Şeytanın seninle meşgul olmasından sıyrılmanın yolu, zat-ı uluhiyete ait, yüksek mefkurelere ait, gaye-i hayallere ait, engin ideallere ait meşguliyete bağlıdır. Öyle yüksek gaye-i hayallerin yoksa, meşguliyetlerin yoksa, şeytanın seninle meşgul olmasından sıyrılamazsın. Tutar sendeki büca hisseni tetikler. Bütün dünyayı böyle senin olması istikametinde bir yönüyle, bütün dünya senin olsun hep. Öyle arzu eder. Tuğlu emeli tetikler burada. Buhemliği tetikler. Şehvat-ı nefsaniyeyi tetikler. Sanki insanlık için olmazsa olmaz şeylermiş gibi. Öyle şeyleri tetikler ki hiç farkına varmadan, bazen iyi şeyler yapıyorken bile gider çok olumsuz şeylere aborde olursun. Ama sürekli iyi şeyleri ikame etmeye, kaldırmaya, dikmeye, buna biz ruhun abidesini ikame etme diyoruz. Ruhun abidesini, kalbin abidesini ikame etme diyoruz. Hazreti Pir bu mesele işaret ederken, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Demek ki meseleler hayvaniyete, yani bu türlü bir hayvani ruha bağlı bir yaşayışa bağlı götürülürse, cismaniyete bağlı götürülürse, bedene bağlı götürülürse, nefse bağlı götürülürse, bunların olmazsa olmaz yanları vardır. Tabii ihtiyaçlar gibi, su içme ihtiyacı gibi, yemek yeme ihtiyacı gibi. Fakat bunlar sizin hayatınızın merkezini teşkil edecek şeyler değildir. Hayatınızı onlara bağladığınız zaman kendinize hakaret etmiş olursunuz. Allah insanı ahsen-i takvime mazhar yaratmıştır. Onun mahiyeti meleklerden de ulvidir. Avalim onda pinhandır, cihanlar onda matvidir. Ve tez'umu enneke cirmün sagirun ve fike intevel alemul ekber diyor Hazreti Ali Keremallahu Aleyhi Hazretleri. Dolayısıyla böyle densiz şeylere, yeme, içme, yatma, istirahat etme, falana takılma, filana takılma, onları esas gibi görme. Birer beşeri ihtiyaç halinde savma, sıyrılma başka bir meseledir. Hayatını tamamen onların üzerine bina etme. Bir bohemliğe kendini salma, bir zevk-ü sefaya kendini salma, bir şehvani duygulara kendini salma, insanın kendisine karşı en büyük hakaretidir. Kendini ayaklar altına alıp ezmesidir. Allah lekad halakna linsane fi ahseni takvim. Biz insanı ahseni takvime, eşi menende olmayan, adeta bir mirat-ı ilahi olarak yarattık. O İbn Ajlan'ın rivayet ettiği hadise Hazreti Üstad birinci sözlü izah ediyor onu. İnna Allaha halaka Adem ala suretir Rahman. Rahman Cenab-ı Hakk'ın zatının sıfatıdır. O surette yarattı. Yani bir mirattır insan. Allah insanda mütecellidir. Sende mütecelli olan o hakaiki böyle cismaniyetine, hayvaniyetine, nefsaniyetine, bedeni arzularına ve isteklerine bence tabi kılmak kendine en büyük hakarettir, saygısızlıktır. İnsana it deseler belki ondan daha hafif kalır. Bağışlayın, eşek deseler daha hafif kalır. İnsan kendine saygılı olması lazım. Sen sende mütecelli olan Allah'ın bir aynasısın. Kendini ona göre planlamalı, ona göre ayarlamalısın. Ruh ve kalp ibresi sürekli hep onu göstermeli. Dünya adına yapacağın şeylerde de hep etrafında, çevrende, müessir olduğun alanda insanların nazarlarını bir kıble numa gibi ona göndermeye matuf, yönlendirmeye matuf hareket halinde olmalısın. Ama hep hareket halinde olmalısın. Hareketi terk ettiğin an sen şeytanın hareket dümenine kendini kaptırmış olursun. Din adına, diyanet adına hareket etmediğin zaman, ruhunun abidesini ikame etme adına hareket etmediğin zaman, milletleri yükseltmeye matuf hareket halinde olmadığın zaman hiç farkına varmadın, şeytanın hareket güdümüne girmiş olursun. Yani onun dürtülerine tabi olursun. O kendiyle seni meşgul eder durur. Biraz Hazreti Şafii'nin sözünü açtık burada. Hareket, hiç doyma bilmeden bir hareket, bir hareket, sürekli, sürekli hareket. Vesselam, biz durağanlığın kurbanı olduk. Ne zaman atın üzerinden indik? O zamanlar mücadele maddiydi ve kılıçla, kamayla, kordayla, mızrakla oluyordu. Okla oluyordu, yayla oluyordu. Maddi kılıç kınına girdi. Medenilere galebe ikna iledir. O gün at üzerinde insanlara yol ve yöntem gösteriliyordu. Bir ruh etrafında yeni bir oluşum meydana getirilmeye çalışılıyordu. Maddi kılıç kınına girdi. Bir yönüyle silahların kullanılması artık tecviz edilmez hale geldi. Çünkü cinayetler işleniyor. Namütenahi cinayetler işleniyor. Bu defa o sevgi kılıcını, Kur'an'ın elmas düsturlarını, Allah'ın size lütfettiği şeyleri, gönül enginliğini, ruh enginliğini kullanmak suretiyle yine atlara binerek dünyanın dört bir yanına açılma, yeniden insanlığa bir kere daha insanlığı hatırlatma vazifesi. Evet, burada durduğunuz zaman bitersiniz. Sizin hareket tarihiniz Topkapı Sarayı ile başlamış, Topkapı Sarayı ile devam etmiştir. Belki Söğüt'te başlamış. Yıldız'da o sönmüştür. Dolmabahçe'de o sönmüştür. Rahata ve rahavete kendini salanlar, onlar bir yönüyle nezd-i üluhiyette makbul yanları olsa bile, bu benim teveccühümün, geçmişleri hayırla yad etmemin ifadesi, veskuru ve la teskuru mesavi mevtakum veskuru mahasinehum düsturuna bağlılığın gereği size ait ölüleri olumsuz yanlarıyla, negatif yanlarıyla yad etmeyin. Pozitif yanlarıyla yad edin. Fakat biz dolma bahçede bitmişizdir, yıldızda bitmişizdir, başka saraylarda bitmişizdir. Oraya girip kendimizi rahata saldığımız andan itibaren artık dünyanın değişik yerlerine şeddir hal durdurduğumuz zaman, atın üstünden indiğimiz zaman, Hazreti Murat Hudavendigâr'ın tavsiyesine aykırı attan inmeye süz sözüne muhalefet ettiğimiz zaman bitmişizdir biz. Baş aşağı gitmeye başlamışızdır. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, riayeti ve kilayetiyle günümüzde ışık tutanlardan Allah ebeden razı olsun. Onları firdevsiyle sevindirsin. Yollarında olduğu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama komşu eylesin. Mahiyeti nebeviye ve mahiyeti ilahiyle serfiraz kılsın. Bir parça tattırdılar. Biz tadmasını bildik mi? Bir parça bize onu duyurmaya çalıştılar. Tam duyduk mu? Bir parça ruhumuza işlemeye çalıştılar. Tam ruhumuza işledi mi bilemeyiz. Fakat halihazırdaki şey bir yönüyle o anil merkez çıkışın açılımından ibarettir. Başlatılan o şey belli ölçüde bir açılım seviyesine gelmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Bu böyle devam ettirilmeli. Arz üzerinde işler bittikten sonra da feza istasyonları kurmalı orada. Roketler yapmalı, peykler yapmalı. Sonra yıldızlarda yapılacak işleri, gezegenlerde yapılacak işleri halletmeye gitmeli insanlar. Durdukları zaman, yıldızlı saraylara kendilerini hapsettikleri zaman kendi insanları tarafından katledilirler. Ve katledilme de onların müstahak olduğu bir şeydir. Zira ruhlarını katletmiş sayılırlar onlar. Ruhunu katlettikten sonra cismaniyetle yaşayanlara ey mezar-ı mütarih bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın, çekilin. Mezar sizi bekliyor. Ta kainat üzerinde hakayı Kur'aniyeyi temmevüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Bırakın durağanlığı. Soluk soluğa dünyanın dört bir yanına koşun. 24 saat mesai yapmaya çalışın. Ruhunuzun ilhamlarını başkalarına duyurmaya çalışın. Bu aynı zamanda sizin hayatta kalmanızın en önemli esasıdır. Başkalarına hayat üflediğiniz takdirde, başkalarına diriliş solukladığınız takdirde diri kalırsınız. Başkalarına hayat soluklamadan vazgeçtiğiniz an siz de ölürsünüz. Kendinizi öldürmüş olursunuz. Vesselam. Bu da bir nevi cinayettir. İntihar gibi bir şeydir. İntihar etmeyin kendinizi. Canlı kaldığınızı dünyaya gösterin. Ruhunuzun enginliklerini dünyaya gösterin. Vicdanınızın vüs'atını dünyaya gösterin. Bütün dünya insanlığına açık olduğunuzu ortaya koyun. Allah'ın izni inayetiyle o zaman şerefli bir yaşama süreci gerçekleştirmiş olacaksınız. Olacağız. Olacaklar. Olmuşlardı. Olmuşlar olacağın referansıdır. Alvar İmamı derdi ki Allah bizi insan eyleye. Asıl mesele o. İnsan olarak yaratmış da insan olarak kalma. Bunu her gün farklı bir tabloyla yeniden ona sunma. Bugün duygu ve düşüncem itibariyle sana şöyle aynı olmayı düşündüm. Onun dışında cihanlar sultanı olmak bir şey ifade etmez. O koca Yavuz, hep adamın yaptığı şeylere aklım ermiyor benim de, zaten onun işlerine aklım verecek kadar da aklım yok, onu da söyleyeyim. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye ben de olmak cümleden evlaymış. Der. Muhterem efendim, müridin murat olması ne demektir? Hakkın murat ve matmah-ı nazarı gözdesi nasıl olunur? Arapça kelimeler bunlar. Mürit, iradesinin hakkını veren, iradesini kullanan, isteyen, dileyen demektir. Murat da bir irade hakkının kullanılması karşısında istenen ve dilenen demektir. Arkasında olunan demektir. Aynı kökten geliyor. Sarftaki şekliyle irade kelimesinden geliyor. Erade, yüredi, iradeten deniyor. Mürit, dileyen. Değişik anlamlara geliyor esasen. Bir şeyh esasen, şeyh defane olma, fenafiş şeyh. Tasavvuf yolunda deniyor buna. Tasavvuf yolunda mı, sufilik yolunda mı? Mustafa Sabri Bey her ikisine farklı manalar yüklediği için farklı manalarıyla meseleyi mülahazaya almak lazım. Yanlış anlamalara meydan vermemek için. Sufiler, sufilikte esas olan başta fenafi şeyh olmak. Yani onların mürşitleri kimse şeyh, post nişin. Bir posta oturan demek. Kimse şayet esasen onun arzularında, düşüncelerinde, sisteminde, sistematiğinde ortaya koyduğu disiplinlerde fani olma. Tamamen ona teslim olma. Hatta bir rabıtayla, nakşilikte esas olan rabıta, bir rabıtayla bir yönüyle kendini tamamen o işin içinde eritme. Bir yönüyle kendinden tamamen vazgeçme, kendini yok sayma, kendi üzerine bir X çizme, sonra burada var olan birisi varsa izafi çerçevede, zilli çerçevede. O da bana bu ziyayı gönderen, bu nuru, bu ışığı gönderen zat demektir. Bu sofilik yolunda mürit böyle anlaşılıyordu. Murat da birinci derecede o mürit sadece, şeyhin de böyle fani oluyorsa, birinci derecede esas Murat o oluyordu. Onu diliyor, onu istiyor, onun isteklerinde fani oluyordu. Şöyle otur, şöyle kalk, geceyi şöyle ihya et, mülahazalarını şöyle gözden geçir, duygu ve düşüncelerin itibariyle şöyle dol, şöyle boşal, her gün birkaç defa gönlünü envari ilahiyle lebriz et, taşır. Ondan sonra yaşamına devam et der yani. O yönlendirir seviyesine göre biliyorsa her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Biliyorsa, onun kabiliyetlerinde biliyorsa, eline aldığı çırağın istidatlarını biliyor, onu doğru okuyorsa şayet, onun kemalat arşının nereye kadar vardığına vakıf ise şayet, nereye kadar yükselebildiğini biliyorsa şayet, oraya kadar yönlendirmeye çalışır bu. Fakat orada değişik merhaleler vardır. Yani mürit ilk muradı olan şeyhin emirlerinde, isteklerinde, onun kitabın esas kaynakları olan kitaptan ve sünnetten şartlara, konjonktüre, onun kabiliyetine göre ve zamanın yorumlarına göre onu doyurmaya çalıştığı sürece murad o olur bir yönüyle. Fakat bir an gelir ki bu defa onunla beraber aynı rahleyi tedrisi oturur. Bunlar onların mülahazaları içinde vardır. Yani ilk muradıyla mürit rahleyi tedrisi oturur. Bu defa insanlığın iftihar tablosu önünde otururlar. Veya hangi yolda yürüyorlarsa şayet onun piri muganı rahlesinin önünde otururlar. Mesela Hazreti Şahi Geylani'nin, mesela Muhammed Bahuddin Nakşibendi'nin, mesela Hasan Şazeli Hazretlerinin veya İbn-i Beşiş veya Meşiş'in rahleyi tedrisinde otururlar orada. Bir fasıl daha bir yönüyle artık onun ona vereceği fazla bir şey yoktur. Bir yönüyle aynı yolu aynı şekilde yürüyordur. Aynı varidata mazhardır. Aynı şeylerle dolup taşıyordur. Kendilerini insanların iftihar tablosunun önünde bulurlar. Bu defa onda erime, beraber erime faslı başlar. Buna da fenafir resul deniyor yani. Peygamberde fani olma. İşin aslında kaynağında, o kitabı getirende, o sünneti sahihiyle ona teşrihatta bulunanda, tahşiyede bulunanda, Esas onda fani olmak, bu defa onda eremek. Onun karşısında her ikisi de şeyhi de öbürü de kendi üzerlerine birer çarpı çekerek artık ben yokum der orada. Sadece insanlığın iftihar tablosu var. Soluk alır verir hep Muhammedur Resulullah der. Habibullah der. Belli bir noktaya gelir ki oradan fena fillah mertebesine erer. Bir yönüyle insanlığın iftihar tablosunun o mevzudaki adeta gaye ölçüsündeki vesilesi müsellem. Anlayışa dikkat etmek lazım. Gaye ölçüsündeki vesileliği müsellem. Onunla beraber fena fillah olur. Tamamen bu defa Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde, isteklerinde, sübhatı ve çin şuatı karşısında diyoruz. Zat-ı vahdın şuatı karşısında fani olurlar. Oturur kalkar hep o der yani. Bu mertebelerin hangisinde bulunuyorsa mürit dediğimiz zat, arz edeceğim mürit dediğimiz zat bir yönüyle orada tamamen bir yönüyle onun çağlayanına kendisini salar. Piri Mugani'nin çağlayanına kendini salar. İnsanların iftihar tablosunun çağlayanına kendini salar. Fakat öyle bir noktaya gelir ki artık orada bir kısım kimselerde görüldüğü gibi ben bir an kendimi insanlığın iftihar tablosunun huzurunda hissetmesem, onun ruhaniyet atmosferi içinde kendimi görmesem kalbim durur ve ölürüm diyor. Bu bir duyuştur, bir zevk ediştir yani. Bu ruhi hayat veya sırrı hayat itibariyle bir bakış zaviyesi, bir rasathaneyi ihraz etme demektir. Bir varlığı çok farklı bir gözle görme demektir. İşte bir başka rasathaneye çıktığı zamanda der ki, Zat-ı Uluhiyyet'in tecelliyatı ezeliyesinden, subhatı veçinden bir an kendimi ben farig görsem kalbim durur ve ölürüm. Artık onunla besleniyor sürekli. Onunla soluk alıp veriyor. Her şeyin hakikatini onda görüyor. Ve kendisinin bir gölgeden ibaret olduğunu. Hazreti Pir'in dediği gibi onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi. Onu anlıyor yani. Ve gölge asıl karşısında ne düşünecekse onu düşünüyor. Şimdi buraya kadar bu farklı müritlik mertebeleri, muratlık mertebeleri hep terakki ediyor yani bir yerde. Ama insan hakikaten iyi bir mürit olma mevzuunda, bu seyri süluki ruhanide böyle terakki ederken zat-ı uluhiyeti tam bir murat haline getirirse hakikaten tamamen işte onun o tecelli feyizleri veya feyiz tecellileri tesirine girerse veya diğer bir tabirle tamamen kendisini onun emirlerine teslim ederse, muradi subhaninin dışında hiçbir şey düşünmezse, bir yönüyle sabah mı geçti, ha hutbe de geçti, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de canı sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, senden hem hoş hem hoş, o da hoş, bu da hoş. O seviyeye gelince, şimdi bu zat-ı uluhiyeti öyle bir murat haline getirmiştir ki, böyle olan birisi, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın muradı olur. Allah Celle Celaluhu, ona bakarak çok icraatta bulunur. Matmahı nazardır. Zat-ı uluhiyet için o tabirlerle meseleyi resmetmek doğru değildir yani. Allah varlığa bakarken, değişik teveccühlerde, değişik tecellilerde bulunurken, adeta o tecelliler için diyeyim ben, hatadan çok korktuğum için, o tecelliler için, o insan gez, göz, arpacık mahiyetinde olur. Allah hedefe onunla bakar adeta. O hale gelir. Öyle birisi, bir toplum içinde varsa, içinizde vardır öyle birisi, Allah'tan başka hiçbir muradı yoktur. Yani şu cismaniyetimi, hayvaniyetimi de al yani. Ben sadece ihtiyaçlarım ölçüsünde, yani suya ihtiyacım olduğu zaman bir yudum alırım. Başka şeye ihtiyacım olduğu zaman. Esasen belli şeylere kendimi verdiğim zaman, belki bu cismani arzuları bile unuturum. Nitekim 40 gün yemek yemeden, erbayno demektir, 40 gün yemek yemeden duran insanlar oluyor. Bunlar çok basit şeylerdir. Bunlara takılma da basitliktir yani. Diğer şeyleri söylemiyorum, tasrih etmiyorum. Bunlara takılmak, hayatın bunlardan ibaret olduğunu görmek basitliktir. Bunlar sadece belli ihtiyaçları karşılamaya matuf, karşılıklı birer ihtiyaç unsurudur. O kadar. Kıymet harbiyeler o kadar. Asıl murat Allah'tır Celle Celaluhu. Ve zilliyet planında insanların iftihar tablosudur. Asliyete yakın zilliyet planında insanların iftihar tablosudur. İnsan bu hale gelince Allah Celle Celaluhu da öyle bakar, onu öyle bakar. İnsanlığın iftihar tablosu öyle bakar. Mesela der ki size bakarken, bakın ben size bir şey söylüyorum der insanlığın iftihar tablosu. Hani olmuş, başkalarının rüyalarına girmiş, yakazelerinde onlara tembihte bulunmuş. O barlada bir zat vardı ya, bence adım adım izleyin, yanılmazsınız. Hani bugüne uzanan, o günden başlayıp, o anil merkez sizin bir açılımı olan bugün, bu dünyanın dört bir yanına, insanlığın iftihar tablosu, ister yakaza halinde, ister nevm halinde, bence bu işin içinde olun. Bana ulaşmayı düşünüyorsanız bu işin içinde olun der yani. Bir yönüyle adeta insan böyle yeryüzünde olup bitecek şeylerin belirleyicisi olur yani. O işi yapan yine, o peyzajı ortaya koyan, o güzelliği ortaya koyan, o bediiyatı ortaya koyan Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat matmaha nazar odur yani. Bakarken ona bakar. Bu münasebetle bir şey arz edeyim. Bahsetmişimdir, vaka bu, vaka. Gözü açık, Ehlullah'tan birisi Arafat'ta. İşte Arafat'a gidiyoruz, biz bizim gibi gidiyoruz. Arafat'a gidilmesi gerektiği gibi gidemiyoruz belki. Kaç insan vardır orada bayılmış, kendinden geçmiş. Mesela bugün hiçbir şey yemesem de olur demiş. Hiç itraatta bulunmasam da olur. Ne olur? Bir gün ya, ölmez insan. 40 gün bir şey yemeden insan durduğuna göre, bir haftaya yakın insan su içmeden durduğuna göre ne olur yahu Allah aşkına? Sadece orada oturup kalksanız, sadece Allah deseniz. Demek öyle bir topluluğum orada, Arafat topluluğu oluşturuyor ki, iki hak dostu Ehlullah'tan, Ebtal'dan aralarında konuşuyor. Cenab-ı Hak, bu hüccacın bu sene haccını kabul etmedi. Üzerine çarptı. Sonra birisi geliyor, o insanların yanına. Diyor ki, burada birisi vardı, matmaha nazar. Allah ona baktı, onun yüzü hürmetine bu seneki haçta makbul dedi. Matmaha nazar olma. Öyle kul olmalı ki Allah Celle Celaluhu baktığında seni nasıl yaratmışsa sen de öyle mütecelli olmalı. Sen bir mecla olmalısın. Sen de hep bu tecelli etmeli. Onu görmelisin. İstersen vahdeti vücutçuları mülazasıyla meseleye bakarsın. Zaten sen ben diye bir şey yok aslında. Biz onun vücudunun gölgesinin gölgesiyiz. Evet, insan o ölçüde bir yönüyle mürid olunca, Hazreti Murad'a o ölçüde bağlanınca, kendisini de Allah alır, bir murad ufkuna oturtur. Benim muradım sensin. Şu varlıktan benim muradım sensin. İşte insanlığın iftihar tablosu böyle bir murattır. Levlâke lemâ halaktü leflâk. Sen olmasaydın bu fülkleri, bu burçları, bu sistemleri, bu galaksileri, bu samanyollarını, bu insanları yaratmazdım ben diyor. Evet. Üstad Necip Fazıl kitabına o adı koydu. O ki o yüzden varız. Kurban olayım. O ki o yüzden varız. Onun varlığı aynı zamanda bütün insanlığın varlığıdır. Tam murat. O Allah'ı tam murat bilmiş. Allah nazarında da tam murad olmuş. Allah'ın istediği biricik varlık olmuş. Zilliyet planında, bugün de sizin aranızda zilliyet planında, gölge demek, asliyet değil, o konumu ihraz eden insanlar olabilir. Esas olan da odur. Bence yeryüzünde esas sağlam, insani bir düzen, insani bir huzur, kardeşçe bir yaşayış, hayali yaşanıyorsa, hülya ediliyorsa, bu türlü hayallere giriyorsak, onun gerçekleşmesinin yolu herkesin böyle murat olmasına bağlıdır. Herkesin murat yolunda olmasına bağlıdır. Herkes Allah nezdinde murat olmalı. Murat. Murat Hudavendigar gibi murat olmalı. İkinci murat gibi murat olmalı. Dördüncü murat gibi murat olmalı. İnmemeli at üstünden. Koşturmalı dünyanın dört bir yanına. Nam-ı Celil-i İlahi duyurmak. İslam'a ait güzellikleri soluklamak. Ve ruhunun ilhamlarını boş, boş kafeslere, boş gönüllere boşaltmak için koşturmalı dünyanın dört bir yanına, sıyrılmalı tembellikten, ataletten, öldürücü miskinlikten, canlı cenaze olmaktan. Vesselam.